ya mtoto wa mama, tafadhali jaribu kubadilika. Sofia, Sofia mtoto wa mama, tafadhali jaribu kubadilika. Mwenendo wako mbaya sio tabia nzuri, mwenendo wako mbaya sio tabia nzuri. Mbele ya wazee wako Sofia, mbele ya wazee wako Sofia. Sofia, Sofia mtoto wa mama, tafadhali jaribu kubadilika. Sofia, Sofia mtoto wa mama, tafadhali jaribu kubadilika. Mwenendo wako mbaya sio tabia nzuri, mwenendo wako mbaya sio tabia nzuri. Mbele ya wazee wako Sofia, mbele ya wazee wako Sofia. Cheo Sofia, kazini mwako akisema mama eh, ili ni mwiko wazazi wako, kama utawabishia utaumia. Hata ukiwa na cheo Sofia, kazini mwako akisema mama eh, ili ni mwiko wazazi wako, kama utawabishia utaumia. Sofia, kazini mwako akisema mamae, ili ni mikoza siwako, kama utawabishia, utaumia.